أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعض الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. دې مواقعه د ابراهیم علیه السلام شروع وه. د هغې اخر کې دلته د قیامت تذکره شروع شوه او مخکې ادخال الهي و تخفیف و یوم لا ینفع مال ولا بنون. دې ځنه اوس بشارت هغه ذکر کوي او ورپسې بیا تخفیف دی او هغه تفصیلي دی بیا. وأزلفت الجنة للمتقین اور ان دې بکړې شي جنت پرهیزګارانو ته. وبرزت الجحیم للغاوین او کار بکړې شي جهنم سرکشانو ته. برزا بروز وې ښکارا کېدو ظاهرې دو سرګندې دو ته. وبرز من ازهرا ازهرت الجحیم للغاوین غاوی سرکش ته وې چې غوایې پکې گمراهی پکې. او وقیل لهم او ویل شي دې سرکشانو ته اینما کنتم تعبدون کم زه دی هغه کسان چې وای تاسو چې داغي بندگی مقوله من دون الله بيد الله نه هغه مړ یا ژوندۍ شو چې تاسو د الله نه علاوه داغي بندگی کوله. هغه تم سجده لګولې یا هغه تم رکوګانې کولې یا دغه په نوم نظر منښت تاسو کولې او شکرانې پیش کولې یا هغه چې دای خبره تاسو د الله او د الله د رسول د خبره مقابله کې منل او د الله خبره مغرزوله معبود هم جوړ کړو نه ما كنتم تعبدون من دون الله بيد الله نه الین سرونکم آیا اوس امداد کولی شي تاسو سره چې سفارش کی مونږه تاسو بچی او ينتصرون یا بدل غستی شي تاسو د پاره چې زور وریو کی معنا یا مونږ سره دوره مخوري دي چې سفارش یو کی مونږ سفارش کیو سفارش شي مونږه سفارش کته نه ورلو آیا پخپل بدل والشتا نفقوب کی بو فیها نو په مخې به واچولې شي دی په دې جهنم کې هم دا معبودان د مشرکان ولغاون او سرکشان پته لګي دا غ معبودان باطل یادي چې غي په خپل خلقو له دعوت ورکړو چې راځي زمون بندگی وکي او زمون خبره پار چاو چته دا عموم چې سو وایو نو کوم د سو قران او حديث پیش کوي کنه هر څه براته له براته شین کې هم ګینه منو دا سرکشو ښا او تا ډیر داسې کله د حق پرس په شکل کې را شي شکل بدل کی تا خو دې خیری دور او دې دور کې کله داسې دی حدیث کې راځي چې اسلام به ظهرن لبدنن بدل شي خلق به شراب کی او شراب بودن وي بل څه شی بوته وي کنه چې دا فلان کې شه دې برانډي دا تیز کی دا فلانې دې دا ډینګې دې نو مول بدل کی یا داسې چې بای مونږو لانکه ډلې والایو لانکه ډلې والا مونږ ته کسو قران او حديث پېښ کوي خو مونږ خپل مشر خبره نه پریدو دا ډېر خطرناک شی دی دا جمود نن په ډېرو خلکو کې موجود دی په ډېرو ډلو کې شته او تر دې پورې به داغي د خو نه اوري چې کوي او سړی مونږ ته ټول قران مخې ته کوي حديثونه راته ذکر کوي او دومره لوی عالم شي چې ساری عرش معلا ترسي او خپې تحت السرا ترسي خو مونږ داغه خبرې نشو منلې داغه ناکار خلکو معنا تا دا خپل مشر نه دا خپل شیخ نه دا خپل استاد نه دا سابق نه الله جوړ کړو هم والغاون دا خو چې کلاغي په خوشاله ده چې او مونږ ترې داسې نسبت وشي چې خلک ډوره حدا پورې زمون خبرو پس روان شي چې هغه ته د الله خبره پریدي او د الله د رسول او د پریدي دا غهم دی ښا دا معبودان هم مشرکانو کنه کافرو الغاون دا سرکشان هم و جنود ابلیس او لخر دی ابلیس اجمعون ټول ټال ټول چې څومره دي کنه ټول براغون شي نو قالو وی بدی وهم فيها يختصمون حال دا چې دی په هغه کې یو بل سره جګړه کوي اختصام څه دی خبره برغول یو بل سره یو غاله ته مرید دی بل غاله ته پیر دی یو غاله ته استاد دی او بل غاله ته شاګرد دی یو غاله ته امام دی او بل غاله ته مقتدی دی یو غاله ته مشر لیدر دی او بل غاله ته داغه کشر دی دی یو بل سره جګړه کوي یو څه وی دا تابع به وی چې تالله قسم په الله ان كنا لفي ضلال مبين يقينا هم په گمراهه سرګندکه اذ نسويكم برب العالمين کله چې برابر غنلې مونږ تاسو د رب د مخلوقات سره دا برابرۍ پسې کې وافل اطاعه معنا د الله خبره لکه څنګه چې منل پکار دي نو د کشان ته مونږ تاسو خبره پسې تلی او غم کتنه د غرزولې تاسو خبره مونږ د الله د خبرې سره برابر کړې وا تاسو خبره مونږ د رسول الله د خبرې سره برابر کړې وا اذ نسويكم برب العالمين او ما اضلنا الا المجرمون او نو بلا لیکلی مونږ لا مگر مجرمانو دا مجرمان مونږ پسې لګېدلې او مونږ له داسې ذهنیت جوړ کړو چې مونږ با خپل مشران د الله او د الله د رسول سره برابرول بلکې دا غي نه اوچت کړیو ولې دا ای خبره وته پرې خو دا الله خبره پرې خو دا خو دا غو مشر نه شو پرې خو دی دا الله د رسول خبره پرې خو دا خو دا غو مشر نه شو پرې خو ما اضلنا الا المجرم فما لنا من شافعين ور صفا خبر وی کنه پخ کې من كنا لفي ضلال مبين موږ گمراهه کیو ان كنا دا ان په معنا د قدي ورخه یقینا وو موږ گمراهه سرګندکه امام فرا مشهور نحوي هغه لقد كنا في ضلال مبين زجاج وی دا ان نافره او رسل لام په معنا د الا لفي کی ما كنا الا في ضلال نو موږ مگر په گمراهه کیو معنا موږ گمراهه کې غرقو نو زمون سو سفارشیم نشته ځکه سفارشان خو بدنه کانو هم نیکان خلق به سفارش کوي انبیاء به کوي شهدا به کوي علما نیکان خلق به کوي خو د نیکانو د پاره دا غینه څه چوکه پوکه شوی د کافر مشرک بی دینه بدخیلی د پاره نه فمالنا من شافعين نو نشته زمون د پاره سو سفارشان اوس ولا صديق حميم او نو سو دوست مخلص تا حميم د هم نه هموي ګرموالي دا او هغه دوست چې هغه دوستانه کې ډېر ګرم وي کنه هغه ته حمیم وي اوس نشته نو فلاو ان لنا کره نو ارمان که چته وي زموږ د پاره دوباره تلل دنیا ته فنکون من المؤمنین نو شی به موږ د ایمان والنا که چرته وي زموږ د پاره دوباره واپسی کنه او بیا دنیا ته واپس شو نو موږ اوس ایمان والا شو چرې به موږ چا خبرونه منو د الله او د الله د رسول د خبرې مقابله کې کرو ایست رجعتا الى الدنيا ابن جوزی رحمه الله دوبارت لل دنیا تا ان فی ذالک الآیہ یقینا پدی کم خامخا نخدا عبرت دے وما کان اکثر هم مؤمنین نو اکثر ددی ایمان لرون کی و ان ربک لہو العزیز الرحیم او بیشک ربستا خامخا زورور دے مہربان زورور دے غالب دے دو دشمنان اغیبانی بازاب راولی سکنجبے کی رحیم دی مهربان دی نو دوستان چی دی اغی سره بل دوستانی معاملو کی رحم بکو کی نو بلا واقع آدره ما کذبت قوم نوح المرسلین نسبت دا دروغ کلیو قوم دا نوح علیہ السلام لگلو شوتا انبیاء ہوتا سو انبیاء ہوتا را غلیو چی جمع ذکر کلا مرسلین نو تاس پا مخی تیره شوی دا نکتا چی دا یو نبی مخالفت دا سی دی لکه دا طول انبیاء زکا دا انبیاء و طول مشن یو دی ایک ایسا فرق چې دا یو غنمونی دا بلغه بطنگ منی زکر جمع ذکر کلا مرسلین اذ قال لهم اخوهم کل چوی دیتا اخوهم خیر خواد دی نوح نوح علیہ السلام اخ عربی کے رور تموی حقیقی و اخ مجازن پا مانا دا ناسح و خیر خواد دی نوح علیہ السلام دا غی خیر خواد کنا سی ودا الا تتقون آیانو زان نبچ کوئی دا شرکنا ازان نبچ کوئی دا اور نا پا توحید تا پر آتلو توحید تراشن دا اور نا بچ کنا انی لکم رسول امین مخی ترشیو چی دا هر یو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنځه خطابات یې اصل کې مانا دا هر پیغمبر بیان کې دا پنځه خبرې دي سوچ کې کوا یو دا چې هغه قوم ته وی چې زه ګورې رسول ما امانتدارم نو فتقوا الله یو خدای الله نه یره وکې عقیده برابر کې توحید عقیده اختیار کې واطیعونو زما تابعداری وکې بل وما اسالکم علیه من اجر نو غواړم تاسو نه په دې بیان هیڅ بدلا دا الله د رضا د پاره کوم اخرت په مقصد دی علیه من علی الدعاء الی التوحید دا دعا تاسو چې را بلم توحید ته نو په دې باندې سب بدلی نه لمه این اجری الا علی رب العالمین نه دا بدل زما مگر پر رب د مخلوقات دا ورته د هر نبی بیان کې شته رستم را روان دي اس قال لهم اخوهم هود الا تتقون غیر ما اسالکم علیه من اجر دیمو ما اسالکم علیه من اجر ځکه اخلاص هغه وخت کې پیدا کیږي په بیان کې یا په دعوت کې چې کله پای کې لالچ نه وي اچ لالچ راغې ناغه دعوت نه ختم شو ادم بیا او دعوت ډېر صفا دعوت دی د دې وجه نه هغه ایستاسو نه څنګه غواړم نو مانه د الله نه غواړم ابر الله بدل راکې سو ابو نه راکې دا هغه پته مې ما او تاسو نه غواړم دې وجه نه احناف او مفسرین بیا لکه مظهری شو مدارک شو اغه د دې آیاتونو د لاندې لګلو چې د امام د پاره دا نه دی جایز چې په امامت اړه والی دې څه کې دا مسله لګلو او دا د امام سره مذهب دی او دا واحد دا څه مسله ده چې دا ټول شاګردان په دې کې غسر متفق دي معنا دې په مقررې چې دوره دوره براکه خو دا را چې د خپل سمینه سو ورخي ځان له مسله ده هغه دوه ته نه دی ویلي خو چې کوم مقرر کړی نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه دی قائل دی حنفیانو ته وایو ځکه امام شافعی قائل دی امام مالک قائل دی نو هغه نور باندې اعتراض وکم کوي وایي چې دا خبره کمزورې ده موږ ابل هغه سره خو ځان ته حنفیان وایي کنه او بیا دې غلطه اړیو مخلي نو تعالی لک سوچ دا پکار دی چې دا مسله واحده مسله ده چې په دې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا یو شاګرد خلاف نه لیکل دا غلط شاګردان دي ټول سره متفق دي امام ابو یوسف امام محمد امام ظفر امام حسن ابن زیاد امام عصام ابن یوسف دا سره ټول مرګ دي او تاسو په تاوم لیکلي خروست متأخرین فتوا وکړه په قول د ائمه ثلاثه او د نور امامانو تاسو هغه فتوی په روان شو د هغه مقلدین یې نو څنګه ځان ته چې موږ حنفیان یو یو دور د اسو شیخ القران دی کلی دراغلو بیان کوم دی پوری جمعات کې او په واه کې موږ واله چې تک شرانو او په دې علاقه باندې مولوی سیبو تبابت دیم کو ردیو بن نفارغو فل دور کې هغه مقابلو هغه مسله دا وکړه چې په امامته باندې او په درسونو باندې حضرتونه مال امام صاحب نه ځایل نه مولانا ته بتوي چې متأخرینو جایز کړی دي ته څنګه وایې هغه ته زره متأخرینو مقلد نه ما او امام ابو حنیفه په سیو روانه ما نه غلې شو کنه تاسو خدان ته حنفیان وای نو کم اس کم لږ سوچ خو کې کنه دې ځکه چې ترته لاړې وو تقلید تاسو پرې خې دي نو کې او سړی د نس د وجه تقلید پرې دي چې نس مخه ته راغله دي هغه دره پوجیت مسله ده او قبل مسله ده نو ته څنګه غومرا کې بیا او مولا د الهیلک نبی رحمه الله لیکلی الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه دا کتاب نن سبا دلته د کراچۍ نه چاپ دی د ابتدا کې ډېر سخرت پاغه خلق باندې کړل چې هغه په یو سو مسلو باندې یو سړی بیا د حنفیت نه خارج نه غوي کده حنفیت نه خارج شو مسلمانان نه خنوی خارج کنا مسلمانان خو یو په نظر دی حنفیان خو افسوس دار چې احسان ابن یوسف او عبد الله ابن مبارک نزدې شاګردان دي د امام ابو حنیفه ځواړو برخو لیدین کول امام صاحب په دغه ځان وی چې تاسو یې مکوای دا خروستو مقصول راغله مقصول روایت ته چې څوک را پولې دي نو کې داغه موز نکی اته سو غیره ډور زور ورکو چې ستار څه نه خطا شو د امام صاحب خبره غنوم خطا شو خو سکوت کړو مجتهدین چې غاړه ترجیح ور کین دا غي مطلب دی چې دا غاړه راجح ده دا غوره دا مطلب نه چې دا بل سنت نه دی اته سو غره سنتیت نه خارج کړی دی بالکل معاملہ وسلم دا څه کوي چې سړی په خپل جمعات کې بد غنی یا یو سړی د خپل جمعات نو باسي په دم ډول چې دلته کې را بولې دینو کړو کنه دا پته لګي چې د نبی علیہ السلام دا سنت ثابت شي او تاسو چې کبن سنت خوخ دي چې پاکستان امام د صد کړي دا سنت دي سره د افسوس خبره ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی نشو بیا د بل نبی شو کتلوګي چې تاغه به تعالی چانټیو کې نو کوم حدیث چې اگر اواغست بس هغه به یو د نور بنئ نه دا ته چاته پیغمبر وې که په خپل دي نی ویلي عمل کې راوستي دي عملی خبره ډیره خطرناکه په نسبت د قولی تاسو عملی عمل لري دته وي بیا هم چې وایي حنفی مونږ وایو حنفی شکه شافعی او مالکی او حنبلی هر څه چې خو چې قرآن مني او حدیث مني مسلمانې مونږ چاته کافر نه وایو باقی دار چې سړی وي زما د امام دا قول ما ته غوره ځکه ښکاري چې دا دلایل دي خو خبره نه کوو غوره دلایلو خبره شوه هغه تقلید نه و دا خبره کله ځان ته 2000 مقلد وي وحی دي کنه هغه تا خو اوتی ځکه ساد اصول کتابونو کې دا او مسلم ثبوت کې اشتا توزی کې اشتا چې مستند المقلد قول المجتهد لا ظنه ولا ظنه دلیل د مقلد د پاره د مجتهد قول په دې باندې بریلیانو خو عمل کړی ښه دی متو استاد کتاب لیکلی اوس هم شته اوس په اړه چې ته ملو بشي چې منع المقلد عن الاستدلال بالكتاب والسنه مقلد قران او حدیث دلیل کې نشي پېښولې دې په صرف د امام قول پېښ کړي چې چا په روان نه دا خبره او پېښ کې بل څه نشي پېښولې مقلد کافر وو دمو نه مقلد دې کافر دی خو بار صورت دا خو داغه خبره وا مونږ خو زدا وې د الله بندا دا د امام صاحب مسلک او ډیرو زینو کې تا داغه مسلک د خپو دلان نکړل خو ته حنفي دلته د خپو دلان نکړه اړې په خیر اټولې چې کوم ځای کې د ډیره ملاويږي نه د امامتی کې نو دیم بیا پاتې په کډیر ځات خپشي یاره به مونږه دا اړې به مونږ در باندې نه دی باندې کړې مونږ له عزت جوړو اخلاص باندې پیدا شي په دعوت کې په مسله کې په امامتی کې کڅوګ دل سره درکې کې دي چې داغه نه بدل ډیر درکې الله بدل درکې د خلکو نه پته مکیږي موږ چې څه دا ویلې خو د امام صاحب مسلک والا ځان ته وای نو دلته ولې عمل نه کوي اخترونه تیر شو سختر تیر شو په دې اختر کې تکبیرونه تاسو تر سلور مې روز ویلې دي کنه د امام صاحب پولیس باندې د اختر پرز ماجیګره پوری دي کنه ویل نه دی ویلې چې تا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پولیس باغوانی حرام ده تا ټول خلک کوي کنه کوي دا وای خلکو ته چې لوړې در بسر اولی وړي ټکی ښه چې موږ ټول عمر آرام وکړو لا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک کې په مقبره کې تلاوت کول بالکل بندي د قبر دی سر ته خپوت چې تاسو وایې کنه چې سورہ بقره اول وایې اخر امام صاحب بالکل نه مونږ شرح العقیده دی تحاویر هم سبا چاپ دی شرف اکبر تاسو سره شتر اوای خلې وی ګوره کني مونږ به وته خو یې کوڅو زمو پای کې نشته ځکه دا بعضی مولا اندازې دي چې هغه یو یره دای عبارت پکې نشته وای را مونږ ته خو خیر دی تا دا احناف او چاپخانه او کتابخانه دا داغه نه به تراولو کپاغه ته تسلی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دی قائل هغه وی مقبره کې بدانه ویل کیږي البته امام محمد ویل دی لا باس به تکي داغه دا لغه شرح العقیده الطحاویه کې شتان او رحنا کوم لیکلی دی نو لا باس به څه ته وي ته په خوایو مناظره شی و چې په جنازه کې فاتحه شته او کنيشته نو پای کې مولا په دې ډیر زور لګولو چې دا زموږ علماو چې دا ویل دي چې لا باس بالفاتحه لا باس به یې ویل دا وی په مکروه کې استعمالي او دلته هم مکروه کې بیا استعمالي کې کنه دلته کې ساره بار بیا په ثواب کې استعمال شو عجیب کاردار با او ک تجر و با الى تجر دا ټول شی داسې جوړ دی ښا و دا الله بندن وې دي چې خود هم پرې خود د امام صاحب خبره تا خود امام احمد ابن حنبل رحمه الله او روایت او د امام محمد قولو چې زه خیر دې کوی خو څه پروا نشته مطلب دا رې چې کني وي نو خاصه خو په صورت هغه کې یو موقوف روایت او عبد الله ابن عمرو العاص رضی الله عنه موږ ته روایت په نظر ګورو کنه نو روایت خوشته ټیک ده کسو په عمل کې و دي کې خو بیا ګوره ټول فتاوود دي دیو بنیان هم لیکلي دي ما سره شته الحمدلله ټولې چې دا ویل به زور باندې نه قدم دي مې خو په زور به چغه لګي ټول خلک یې وري کنه وري او خامخا به کې دي خو لازمي کړی دي که چاونه نه دلته مخ کې وځي کې سو کسان مړو پښتې شو ناغه جنازه ما دا کړه د ارستو قبر لنه بای کې خدای شي زونه شو کله وشي کله ونشي زه دوره هم خبر نه ده بیا به کسانو دا جو کوي هغه دغه خو پکې مونږ نه وي په دې خو یو قران نه وي یو سورہ بقره اول اخر پکې مونږ نه وي دا خو ستا امام نه لقائل د الله بنده خو تا د امام صاحب مذهب معلوم نه په ډیرو مسائلو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غ مسلک هغه تاسو مې دکړل او دې کې مونږ د امام محمد په قول پسې روان یو مونږ د امام یوسف په قول پسې روان وای چې د امام محمد امام یوسف په قول پسې هم ټیک تل مجتهدین دي بای مونږ سره دې نظر باندې ګورو لړ علماء دي او د دین خدمت یې کړل کنه او د جرابو مسه کې خو دې غیب ایر شي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویل دي چې نشته صاحبین خو یې ځل کنه بلکې هغه خپل رجوع کړي او کبيري شامل کړي د موږ سره شته نو په هغه کې بیا او ټیک دسا کېد په ګول کا وکړه کې دایما سفیان سوري له ګولې چې سخینین دي خو هغه نه او صحابه سره بس کې چې هغه دې قائل دي نه لوثار کې علامه شوکانی نقل کړي دي او هغه یورابو باندې مس کول ستا په نيځه غي موږ نه کړو در تر دې لپاره خبره صحیح وزا چیرې زما په نيځ باندې غوړه نه دي مم مسابې مکوای خو تا اخوا چې بیا وسړی دا خبر وکي په ممبر باندې وکي چې کم مولا هغه په جرابو مس کړی هغه په سیمز مکوای نو تاسو وایي چې حرم ته ځو د امامانو په سیالته کې منځونه کوي نو هیڅ هم اکثر په جرابو مس کوي لولو امامان دي سودیس پسې شورم پسې بل او بل پسې خولاړي هیڅ هم دا سکړي نه او ډیر کسان په ګډه سری چې دا قیدونه نه لګي ٹھیک ده چې صرفو کې زموږ شته سفیان سوری رحم الله قید لګولې ترمذی راولې نور راولې مونږ هم منو مونږ خو خبردار چې سخینین خو سخینین څه دوی چې دا برنه به تم سو کنه دا غي لوندواله کا تخفیض نه رسی معنی بلل سرایت نه کوي قدم دا اږي ته کې داري کېلې او دې سوې نه نه تاسو سره مولا کې سما کړی دا وی دا خپل په وبو کې دې نه دیوتا نه مې زه توکل بخره ته پکې دا موزه واچو په وبو کې کې دې چې دیوتا کړی شو دا ځان له شی جو کو خپل خو بار صورت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر خبره تاریخی دی او داغه د وجه سره داغه نه حنفی نو که اوسړی رفولیت نه کی ځان ته حنفی رفولیت کی ځان ته حنفی وي یا امین بالجهر کی ځان ته حنفی ته خو حنفی نه دی بیا هغه تاو باسلی سمدستی به یک کلم خارج شو دو بیا د کافر هم وای نو صورت افسوس خبره ده شیخ القران د پنځیر الله دې قبر نور کی داغه کتاب نن سبا ټول خلق سره پروت دی ضیاء النور لتحذل بدع والفجور پاغی کې په صفه 346 باندې په احناف باندې رد کړی دی صفه 223 باندې کړی دی صفه 223 کې وی ان اکثر الائمه یاخذون الاجره بها والصلاه خلفه قيله تباح وقيله تكره وقال الاوزاعي الصلاه خلفه باطل او كره ذلك ابو حنيفه واصحابه اکثر امامان وی اغي اخلي او مونږ په داس امام پسې چاړې اغستی چا خو ویلی و اسه مباح غونته دی اچاوی مکروه دی امام او زائوی موز ور پسی باطل دی او امام ابو حنیفه او داغه ملګرو داس امام پسی موز مکروه کنل دی او کراحت چې مطلق ذکر شي بیا پکې خپل قاعده او چلو د شامی چې کراحه خو مطلق وی نی سی او مطلق چې ذکر شي مراد پر د کاملی معنی کراحت تحریمی نه اضافه خبره نه کوي هغه تاسو سم کوي بیا چې دلته قید مې نشتا او بلکې اخو رستم ویل دی چې دی ګور دمونه چا چی نو باغی باندې اجره تخلیق نه ډیر کسانو شکرانه ورکړه با کاکا پینځه پاوري اوس خوخر پیسې لګي سپکې شوې دي بیا خصوصا د پاکستان پیسې خورس تر د ډیویلیو کیږي کتر روانه ده نو سی په پینځه پاو کار نه کیږي په 50 روپیه هم نه کیږي ځکه چې 10 روپو لا یا 20 روپو لا خبره تلی کنه نو شیخ القرآن وی ول عجب ان بعض من ينتمي الى الاحناف يجوزون الاجره على الرقيه وقد منعها في المبسوط في باب الحج عن الغير تعجب خبره ده چ بعضی هغه کسان چې ځان ته حنفیان وي اغي اجرت په دم باندې جایز غني یره جیوی دا ټیک ده چې په ختم باندې اجرت نشتا لیکن په دم باندې جایز ده هو قد منعها في المبسوط في باب الحج عن الغير حالانکه مبسوط کې دا خبره مونږ کړی ده مبسوط نن سبار چا سره پروت دی پاکستان کې هم چاپ شو 15 جلد کې مخکې خو ګرانه وو 15 جلد کې وو اوس دې 15 جلد درا اوس تر ما سره مې اوس خشته دا جديده نو مبسوط کې اغه منه کړی دی اوس هغه شیخ القران دی الله رحمتونه پیو کیو الله دې خبر د نور نړکی ټول عمر خدمت کړی دی توحید د مسلې او دا قائد مبارک دلته چې کم غندو دا ډیر لوی جالوانی کړی دی چې دا غي مقابله کړی دی خدا غ خپل نظریه ده خیم ضیاء النور لده ذل بدای والفجور صفه 326 اخر کې وی د شاول الله رحمه الله سه شرایط ذکر کړی دی اصول د داعی لپاره چې د داعی لپاره د دعوت کوم اصول پکار دي نو پایې کې یو اصل دا ذکر کړي چې منها الله يتكلم في ترجيح مذهب الفقهاء بعضها على بعض كلها للقبول بجملته یو خبر به کې دا یاد ساته چې کله داعی دعوت ورکړي نو یو فقیر ټول خبرو درې ترجیح ورکړي ال القبول لا ټول واخلې یره د امام سفاره خبره والا یره د امام شافعي رحمت الله علیه خبره والی دا چې دعوت بنو ورکړي بلکې ويتبع منهم اواف منها ما وافق الصريح السنه ومعروفها دا خبر اتباع وو کی د ائمه مجتهدینو په خبرو کې چې هغه د ظاهر سنت سره سمون کړی او برابرۍ نو فین کان القولین کلاهما مخرجین کچته داسې مسلې رالی چې دواړو طرفونو د قیاس چلیدل دي قیاسی مسلې دي نو اتبع ما عليه الاكثرون اكثر علماء چې کوم خاطري پاغي پسې روان شي نو فاین کان سوا کدواله طرفونه برابر یو غړی ته علماء شتوبلي غړی ته او هو بالخيار دا خپل خوخره او يجعل المذاهب كلها كمذهب واحد من غير تعصب طول مذهبونه بلکې یو مذهب پشان غني او تعصب بپکې نه کوي او چې پوری کې شرط سره دا حق دی دا قوي خبره دا غدي راوالي بس دا حیثیت د دې نه خپل حیثیت فلم اور کو بیا او خصوصا چې په خپل هم دا غي د لاندې راځي بیا کنه نو په یو مسلک وو مسلو سره کافر کی کلوې غیر مقلد دی کلوې وابي دی کلوې سوابي دی کلوې ته نور نسبتونه کوي نو یتا هو عمل نه پکنه ته که حنفي باندې په تم عمل نه کوي زه ټیک دا دا شو وای په خپل باندې لکه چې داخله کې مور جی مونږ او علي اخلو ادا خبره لګه کمزوري ده ټیک دی امام صاحب نه کله خو امام صاحب خبرو کې هم کمزوري خبره شته دا خبره پکې کمزوري ده کوم غالو دا له وای کوله کنه ندلته نه راځي پیخه دا چې غلي ساتلې دا پټه ساتلې چې چاته پته ونه لګي او که سو خبره شروع مړه دا دې شر خوري وي مې شر نه خورو خو خلق العقیده سمو چې بایدا ائمه دین دې ډېر لوی مهنتونه کړې دي الله دې خبرونه د نور نه ډکې ډېر مهنتونه کړې دي لیکن دا نه چې انبیا او پیغمبرانو انبیا او پیغمبر هر سړي خبره اغستېم شي پرې غوډېم شي سیوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ایمان پاغرا ولې کنه خبر کې هم ته پوس دا غبره کیږي حشر کې مو دا مذهب ته پوس ونشته دا خو صرف تفسیر حسینی مولا تاسو ته مخکې ما ویلو هغه وی چې قیامت کې الله آواز کوي یو مرضو کل وناسم به امامهم هر یو تن ته آواز کوي چې د پلان کې امام ډله راوځي او د پلان کې امام ډله راوځي دا په کې د نوې تفسیر کړو دا دنیا کې چانو کړل دا چې کوم کو خاو شي دی شیخ القرآن د پنځیر ضیاو نور کې ودا شیا مولا او ماتمی مولا ماتم کې بشری کېدو او تفسیر ټول د اسرائیلیاتو د کذب نډکته شیخ القرآن طبقات المفسرین کی برد کړل ښه دا مولا حسین الواعظ الکاشفی دا غیدا لاندې بیا دا دغه ګورا چې مولا حسین بارہ کې هغه سو یم سوال تفسیر حسینی خلکو چاپ کړل لري پښتو ته کړل لري بیا به نه کسان تاسو یې دار منګیو ګورما کنه موږ دار منګې نه پیژنې دار منګې څه ته وي او تفسیر حسینی دا خو شیا تیر شیو نو نیم غون ته شیو او صحیح تفاسیر څنګه غوري نه ګوري چې دا ګوري قران کریم کې د هر نبی بیان کې دا خبره ذکر ده چوما اسالکم علیه من اجر نغوالم تاسو نه په دې بیان هیڅ بدلا هیڅ مزدوری هیڅ اړه ان اجر الا علی رب العالمین نه دا بدلا زما مگر پر رب د مخلوقات فتق الله يرو کې دا الله نه واتیون او زما تابعداري وکې ټیک یو خبره مخه لاله شي مخه قوم فتق الله واتیون رسوم وي په مخه د عقیدې مقام او د عمل مقام نه ښه نو قالو دې کسان ورته وی وی انؤمن لک ایا ایمان روړو مون پتا باندې وتباکل ارذلون او حال دا چې تادی دې تاسو پک خلق تاسو رحمړ دا غریبانان او سپک خلق دا به وسه خلق ملګری دي نمون دې سره چې کینو مون له شرم راځي نو قال نوح علیہ السلام ورته وی و ما علمی بما کانوا یعملون او سئلم دې زما پاغه حقیقت دا چې دی یې کوي او الله ته پته را ز الله پچا باندې وکیل او داروغه نه مقرر کړي وما علمی استفام دی مطلب سره نشتا علم نما تما علم نشتا پدی چاگی سے کئی این حسابهم الا علا ربی ندی حساب داغی مگر زما پا رب باندی لو تشعرون کتاسو پوئی گے شعور در کینو شعور خو پا زناورو کیمی کنا مطلب سا اکل خطاسو کی نشتا او که شعور در کی کنا نوم پدی با پوئی گے چی حساب دی اللہ سر دی ما سرنا او ما انا بی طارب المؤمنین او نیمز شرون کی دی ایمانوالا ایمان والا څنګه درځه نو شړم خصوصا چې د قران درس نه ناسې د حدیث درس تا کی پارچا کې غلطه ای پاجي کسان بدا ټارګټ کې ابتدا کې او درې کالم دا کې ابتدایي دور کې خبره دلته کوله کسان مرګري په کې شریک شي خامہ درس کې او موږ سره فرشتي خو نه ګناونه درځن یلا دا پلان کې چې دې کنه دې داشل کې او داشل کې او دې په درس کې ناسې مخامخ او دې اقامت کې دې دا کې دې بانګ وای یلا کوي ګناګار دې الله ګناګار دې تا ګناګار خو نه لیکنه بل قران ته ناشته نه قران د درس نه بسوک شړی یا وسړی قامت شروع کی یا بانګ شروع کی ته بسوې جمع کا زبر دعوت منه کوون کی جوړ شم اما انا به تاره د مؤمنین زیمان والا شړل خو نه شم وای ها ان حسابهم الا علی الله سره حساب کتاب دی ته ګناګاری دا ګناګار وای تا نه اما انا به تاره د مؤمنین ان انا الا نذیر مبین نیمه زو مگر بیان د یری کوون کی اخکارام دما مقصد دا لري چې خلک ویریږي د الله د عذاب نه او د توحید ومني نو قالو اغي ورتوي لا لم تنتهي كتمنا نشوي انوح ونوحا لتكونن من المرجومين خامخاشبته ديشت شو نه پکالو باندې من المضروبين بالحجاره امام قتاده معنا کړوا یا من المرجولين من المقتولين بالرجم ده وجل شو نه پکانو پکانو کې بده وجنو بده ولو امام مقاتل وي یا رجم نه مراد شتم نه من المرجومين معنا من المشتومين خامخا شی بته د بدو ویل شونه کنزل بدته وکو امام ضحاک معنا کړی و قال نوح علیہ السلام وی ربی رب زمان ان قومی کذبون یقینا دې قوم زما زما تکذیب وکاو فافتح بینی و بینهم فتحا نو فیصله وک زما او د دې ترمنځ فیصله ونجنی فافتح بینی و بینه اقض بینی و بینهم قضاء زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه الله فیصله وک زما او د دې ترمنځ فیصله مانه د عذاب دې عذاب راولي او ونجنی او خلاصې راکې مالا ومما یغسو چې ما سره ملګری دي من المؤمنین د ایمان والونه فانجینا نو خلاصې ورکوم اغلا ومما هو هغه چاله چې دا غسر او کل فلګې پکشته کې المشتون چې ډکوا دین ډکوا کنه انسانان پکشته دا غزه مرغان پکې د الله په حکم نوح علی السلام پریخي دی پکشته ځکه مشتون وي المشتون من المملو چې ډکې فل فلکل مشتون پاګه کشته ډکا کړي شه کې ثم اغرقنا بعض الباقین بیا الله اوخلل مونږ پسته دی نه باقی خلقو کوم چې کشته کې نو کنه ناغه تبا شو ان فی ذلک الایا یقینا په دې کې خامخا عبرت ده وما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر داغي ایمان لرونکي و ان ربک له هو العزیز الرحیم او بشک رب ستا خامخا زورور دی مهربان زورور دی کافر براونی سی عذاب اور کی دوستانو را مهربان دی رحیم دینو وګور اریو واقعا کې دا ما کان اکثر هم وی دي ته اشاره کوي چې دنیا کې ګور اکثریت د باطل پرستو دی ښا حق پرست ګور اقلیت کې دی ښا ما کان اکثر هم مؤمنین دا خو بیا بل واقعا ذکر کوي بیا وتا ګوره او اوذل فاضل جننه اور ان دې بکړې شي جنت المتقین پرهیزګارانو ته او برزت الجحیم او سرګن بکړې شي کار بکړې شي جهنم للغاوین سرکشانو ته وقیل لهم او ویل شي دیتا اینما کنتم تعبدون چرت دی هغه کسان چې وای تاسو چې بندگیم کول دا غی من دون الله علاوه د الله نه سوا د الله نه هل ينصرونکم آیا امداد کولی شي تاسو څخه او ينتصرون یا بدل غسته شي نفقو بکبو فیها نو پر مخی با اوگر زولی شی دی پاغے که هم دی والغاون و سرکشان و جنود ابلیس و لخر دی ابلیس اجمعون طول خالون وی بدی و هم فیها یختصمون او حال داشی دی با پاغے کی او تر بلا جگڑا کئی فاللہ قسم فاللہ ان کننا لفی ضلال مبین داغا مقولا لکھا قسم فاللہ یقینا اومن پا گمراہ سرگنگے از نو سوی کوم کله چې برابر ګڼلې مونږ تاسو د رب العالمین د رب د مخلوقات سره او ما اضلنا الا المجرمون او نو بلا کړی مونږ نو گمراه کړی مونږ مگر د مجرمانو فما لنا من شافعین نو نشته زمونږ د پارا څوک سفارش کوونکی ولا صدیق حمیم او نو څوک دوست مخلص فلو ان لنا کرا نو کچرته وی زمونږ د پارا دوباره تل دنیا ته فنکون من المؤمنین نشوی با یمون دی ایمان والاونا ان فی ذلک الآیه یقینا پدے که خامخا عبرت دی خوما کان اکثر و مؤمنین نو اکثر داغی ایمان لرون کی وین ربکا او بیشک ربستا لہو العزیز الرحیم خامخا غزور ورد مهربان کذبت قوم نوح المرسلین نسبت دا دروغ اکلو قوم دا نوح علیہ السلام لے گلو شوتا انبیاؤتا اذ قال لهم اخوهم کل چوه دی دا خیر خواه دا دی نوح نوح علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو زان نبچ کوئی دا شرکنا آیا تاسو زان نبچ کوئی دا عذابنا آیا نیرگی دا عذابنا انی لکم رسول امین یقینا زستاسو دا پار رسولیم امانتدار فتق اللہ نیرو که دا اللہ نواتیعون و زمان تابداریو کے داخی دے پا باب کی وما اسألکم علی من اجرن او نگو علم ستاسو نپدی بیان حس بدلا ان اجری الا علی رب العالمین ندا بدل زمان مگر پرب دا مخلوقات فتق اللہ نو یرو که دا اللہ نو واتیعونو خبرو من زمان جما تابداریو که عملو که سی خالون اغی ورتوی انو امنو لکا آیا ایمان روڑو من پتا واتباک الارذلون او حال دا چی تابی دیستا غریبانان خلقو سپک خلقو قال نوح علیہ السلام ورتوی وما علمی بما کانو یعملون او سا علم دا زمان پا حقیقت داغی چی دیئے کئی یا نشد علم زما پاگی چی دیئے که ان حسابهم الا علی ربی ندی حساب دی مگر پرب زما لو تشعرون کچتتاسو پوئے گئے وما انا بطارد المؤمنين او نیم ز شړون کې د ایمان والا ان انا الا نذير مبين نیم ز مگر بیان د هر کون کې ښکارا قالوا نغي ورته ویل لم تنته كتبن شيان وهو نوح عليه السلام لتكونن من المرجومين خامخا ضرور شی بتو د وشتل شو نه پکانو یاد وجل شو نه پکانو یاد کنزل کړه شو نه کنزل برتو قال انا ورته ربي قال هغه سوال کړه الله نه سوال وکړه ربي رب زما ان قومي كذبون یقینا دې قوم زما تکذيب وکړه زما فافتح بيني وبينهم فتحا نو فیصله وکړه زما او د دې ترمنځ فیصله ونجني او بچکه ما او مما یو غسوک چې ما سره دي من المؤمنين د ایمان والو نه فانجنا او خلاصه ورکوم اغلا او مما او غسوک چې دا غسر ملګری او فلفل کې مشهور پکشته ډکا کې ثم غرقنا بعض الباقين بیا غرق کړل مونږ پسته دینه باقی خلق هر واقعا کې بدات به خبره ذکر کړي چې د نبی تابعدار الله بچ کړو او دغه مخالفین الله تباہ کړو ان فی ذلک الآیۃ یقینا په دې کې خامخا عبرت ته او ما کان اکثر هم مؤمنین او اکثر دا غی ایمان لرونکي و ان ربک له هو العزیز الرحیم او بشکر رب ستا خامخا غزور او ذات مهربان